Asia. Nem újság. Semmi, tudom. Te? Na jó, már még félbe szólod be. Ha hogy ne? Jani, nekem értem Balázsot, azt akkor lőtt az öreg asszonynak is adott, akkor jaj, ez a hiá, becsapott bennünket, így meg úgy, meg amúgy azt itt elkezdjön baszogatni. Hát bassza meg a jó anyát, akkor nem kell tüzelni semmit, kibírom én ezt a kurva rohadt barackot is, meg minden. Ha annyira el vannak, hogy már fél kila volt a láda, azt akkor jaj, így nem jó mérszem, meg amúgy nem jó mérszem, meg minden. Hát bassza meg a fene, hagyja már abba, mert már elegem van abban, hülye eszibű. Na, most. Na mondjad, mit akarsz? Nem akarok semmit. Nem mondottam, hogy megkérdezem, hogy mit csinálsz. Na, jó, akkor csak barátkozzak. Na, szia. Na, jó, na, szia. Szia, szia.